أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الكرسي مخ کې دیر شو چې د آخري حصہ د مخ کې آیات نه شروع ده چې د کې مسله د انفاق ذکر کوي فی سبیل الله. سلور بابونو پکې لومبه باب د مخ کې آیات نه تر 218 پورې او پاره کې یو سلور امور ذکر کول. لومبه خدا او چې 13 شو د آیات کریمه کې او دیم امر دیم خبره اعاده د داوود توحید د بدرهم زل د آیات کریمه کې ذکر کوي آیت الکرسی کې او په دې کې داوا دا سرد دلائل عقليه او عشره او لس دلائل ذکر کوي پاغه باندې. نبي او پسې بدره ما خبره ذکر کوي حال د فريقين او د اصحاب الرشد او د اصحاب الغي شپږ 500 آیات کې او پسې 285 کې. نبي اصل اورم خبره امثله ذکر کوي درې مثالونه د دوه دلو د پاره. لومبه مثال هغه د اصحاب الغي د پاره ذکر کوي او ورسته دوه مثالونه 298 کې جدي هغه د اصحاب الرشد د پاره. دعوت توحید تیر آیات کې ذکر شوه اور پسې آیت الکرسی ذکر کړه د دې ربط مخکې سره یو خدا دی چې مخکې نه د موسی عیسی علی السلام د حقانیت ذکر وشو تیر نه تیر آیات کې او داغي امتیان د قران د نزول په وخت کې موجود وکنه پاغي په خپل دین کې کفر او ظلم یو ځای کړه ځکه انکار د توحید نه کړه او انکار کړه د الله د صفاتو نه. نو د آیت کریمه کې آیت الکرسی کې هغه ته تنبیه ورغی چې صرف په دې نه خلاصيږي چې موږ د موسی علی السلام او متیان ویا د عیسی علی السلام بلکې عقیده د توحید په تاسو فرض ده چې دا به منې. دارنګه مخکې او فرمایل ول کافرون هم ظالمون کافران ظالمان دي. نو دې آیات کې دا غي لوی ظلم ته اشاره ده چې هغه انکار دی ته تفصيلات او توحید نه. دارنګه مخکې انفاق ته دعوت ذکر شو کنه چې انفقوا مما رزقناکم اوس هغه مسله ذکر کړي چې هغه د انفاق فی سبیل الله مقصد دی چې هغه خور شي دنیا کې د الله توحید. د دې آیات ډیر فضیلت راغله دي او د سیدۃ آیل قران وای دا د قران کریم د آیاتونو سیدہ وته وي مشر د شپې راغله دي او بیا نبی له سلام زید ابن ثابت رضی الله عنه روغخت نه غولی کو او بعضو لیکلی دی بیا چې دې ته سید البقره وای چاوي لکه سرتبی سید آیل قران وته وی حدیث د مسلم کې آیت الکرسی او اعظم آیتین دواړه وته ویلو او دا غوځوا چې حدیث کې راغلی دی تفسیر دلته غره روایت راوړل دي ابو داود کې مغشتا مسند احمد کې مشتا چې نبی له سلام د ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ تا پوسو کو ایو آیاتنا فی کتاب اللہ اعظم دا اللہ پا کتاب کے کم آیت دیر اعظم دے ناغوی اللہ و رسول و عالم اللہ و رسول تا پتی سوز اللہ نبی علیہ السلام تا پوسو کو او آخر کے بیا ابی رضی اللہ عنہ وے آیت الکرسی نبی علیہ السلام و تاوے وے علم دیر تا مبارک شی و اب المنظر مظهریم راولې دی ابن کثیرم بیا راولې د غره روایت دلته بار صورت دا آیت حدیث کې راځي چې څوک ماسوتن دود کې دون مخ کې اولولي نو همیشب په د باندې د الله تر طرف نه یو ساتون کې مقرری او شیطان ورته تر سبا پورې نشي نزدې کې دی. بخاری کې روایت راځي صحیح بالکل بل دا د قران کریم د درې مه حصے برابر دی او روایت به هر کې ذکرو دارنګ دا افضل آیات ته او دا ابن کثیر تقریبا دل د دولس روایت ذکر کړی دي په فضیلت کې خپل تفسیر کې او په دې آیات کې 50 کلمات تی چې وګوري او په هر کلمه کې الله 50 برکات یې خري اشرف آیاتن وتموي ځکه په دې کې د الله نوم چې هغه اسم ظاهر او اسم ضمیر دواړو سره ذکر دي نه تل زل راغلي د قرطبی لیکلو تفسیر کې او په دې کې د توحید لس جملې ذکر دي او استدلال دی اصل کې په توحید باندې په نمونه او صفاتونو د الله جل شانو او نمونه د الله په کې صراحتن پنځه ذکر دي او صفاتونو د الله درې په کې ثبوتی ذکر دي او درې په کې سلبي ذکر دي دارنګ په دې کې رد دی په شرک فی الالوهیت شرک فی التصرف شرک فی العلم باندې او رد دی په شفاعت قهری شرکی باندې نو دا گویا کې په باب د توحید کې یو پورا آیات دی او دې عجیبان داستا چې داوه د توحید باندې په یو آیات کې لفظ دلائل ذکر دي ښه چې الله لا اله الا هو الله نشتا لایق د بندګې ویداغ دا مخکې دو ځله د دې داوی ذکر شوی او د پدریم ځل ذکر کړه او ابتدا کې خبره شوی او اول اول کې چې دې صورت کې سلور داوی دی خو هر داوه سلور سلور ذره ذکر ده او حالت ذکر شیو بیان شیو دغه شان داوه د توحید هغه پکې مسلور کړه ته ذکر ونه دای دریم ظلمات کو او بیا مخکې تفسیر تیر شوی دی الته الہکم الہ واحد هغه را مخکې تک آیات نمبر 163 کې او مسله د الہ همل ته بیان شیو وا الله دې ته مبتدا وی لا الہ الا هو دای خبر دی معنی دا الله تعالی د پاره صفت د الوهیت او خصوصیت سره ثابت ته او داغنه سیوا د هر چانه نه فیده بل سو کوم نشته چې هغه کې دا صفت د الوهیت او بیا عقلی دلایل په ذکر کړي چړومبه دلیل ورا الحیو الحیو ورجوندې ذات دی دا ځکه خو دې کې دومره لوی کرامت او شرافت او عظمت الله یې خو کنه چې په دې آیا د یو آیت کې دا الله اسماء صفاتونه ذکر کوي او دلایل ذکر کوي په توحید باندې او بعضی قصې نقل کړي دي باب کې لا نصدق ولا نكذب ای اعمال قرآنی کې مولانا اشرف علی تانوی او واقعا نقل کړي ده چې مصر کې یو سوداګر راغی او ماسوتنو هغه ځان لزی کته د خپل سامان لپاره وې پاګه زمانہ کې وخانو باندې به سامان وړلو زیوت نه ملاوي دو ځکه سرای ټولې ډکې وي نی بیا وتا چاویلی چې دلته یو کور دی غو خوشي کندر دی نو دومره چې هغه د خطرې دی خلک ته نه یریږي هغه ورسه چې دی اوس ما سره سامان دی شپه دا د جمی شپه دا وګد شپه دا او کې دی شي جړې مړې باران ماران حالاتوم نو زه به کوم لته روم دا شپه هغه مالک سره خبرو کا مالک وته ویس جنم نه لمه خدای راځي زمواري به خپل ځاني دا زه لګو دا سې دی چې د پیریانو جاله دا هغه ورسه چې نا خپل وخان مخان ای د دن نکړو سامان پکې کې خو دو هغه سوداګر وی چې شپش واز سم لاستم نو پدې کې یو دم ورلر شو آیاتن رانه نو ته د خلینې اور خاتو اما چې څنګه ولیدو نو زه خو بیا ولې غنتم حمایت الکرسی شروع کچ الله لا اله الا هو الحي القيوم هغه وی را سره موي ما هم وی غوم وی خو چې څنګه دې تر اوره سیدم چې ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم هغه داونه ویل شي او په دې کې یو لمبا غون ته شو ملک تور تم شو یا سنو سار چې پاسې دم وی پاغه دې را پرتا وه دا د دې آیت زور دی کنه والله علم هغه واقعا نقل کړی دا نور احادیث کې خو تاسو تماوي او دغه وجه ده چې فرض منځونو په سیم یو ځل پزان پوکا ما سوتن کې خصوصي بیا وایا ذکر دې ډېر برکات دي شیطانان تا ته نشي رانې زده کې دي خدا پاکي شرط دي چې په دې کې سدي پاغه پويږي مو عقیده دین د توحیدی کنه دا نه چې عقیده د شرک دا هغه داوي نو ظاهره ده چې غله فائدہ نه ور کوي الحیو همیشه ژوند دی یا ژوند دی په داسې ژوند چې مرګ به ناراضي الحیو سوره فرقان کې براشه ته پنځوس کې وتوکل علی الحی الذی لا یموت په داسې ژوندۍ ذات ځان اوسواره چې پاغه مرګ ناراضي ولې ژوندې خوځو ته ميو کنه لاس نور مخلوق هم شته او پاغي مرګ راضي فنا به راضي او الله داسې ژوندې دي چې پاغه فنا ناراضي او دا صفت د الله لکه څنګه چې دلته ذکر دی سوره ال عمران دویم آیات کې تارنګي سوره طه 111 نمبر آیات کې او دا مخکې ماوي سوره فرقان 58 نمبر کې سوره غافر 65 نمبر کې ذکر دی او دا الحی اصل کې خبر دی د پټه مبتدا د پاره چې هو الحی یا بدل دی دا لفظ د هو نه الله لا اله الا هو کې چې کوم دارست ذکر هوا یا دویم خبر دی د لفظ د الله د پاره یا صفت دی د لفظ د الله دا د الله تعالی د اسماء الحسنا نه یو اسم دی کنه الحي او ویلی شوی دی چې دا اسم اعظم دی ورخه چا ویلو چې الحي اسم اعظم دی او بیا دې سره دا بل صفت ور پسې راځي القيوم نه چا وی یا حي یا قيوم دا اسم اعظم دی دا الله دا سی اسماء دی چې دی کې الله ډېر عظمت یې خره او چاوی حی په معنا د باقی باندې راځي الحی معنا باقی دی همیشه قرطبی وی یا دا صفت د ذات د الله دی معنا الله له جون ثابت ته په داسې جون سره چې همیشه دی او زوال ور باندې ناراضی او ابن جریر ویلی دی چې دا الله تعالی د پاره دا صفات فعلی ضروری دی لیکن په دې کې بس او فکر او سوچ نه چلی یعنی د مخلوق سره به تشبیه او تمثیل نه کوي چې دماغ ونته ژوند دی ځکه ټول صفات د الله داسې دي تاسو ته مخکې خبره دی راشوي دا دارنګې په دې سره ردو په الیه او د مشرکانو باندې چې ای خو مل مړی یا به مرګ راځي یا مړی یا مرګ واله دی معنی سو وخت پس به مړ کیږي که اوس ژوند دی او دارنګې په دې سره رد دی په الیه او د مشرکانو چې غی مړی یا جمادات تی بوتان و غیره یا ژوند دی لیکن فنا پر راضی په دلیل د دې قول د الله کل نفس ذائقه الموت کل من علیها فان و غیره او چا ویلی دی چې حی معنی ژوند دی لیکن بغیر د صفت د حیات نه خدا د معتزله او مولانو معنی دا غره باطله معنی دا غلطه القیوم انتظام چلون کې دی د ټول عالم ګوره دلیل به سم جوړه الحی ژوند دی اوس سره کبرا کې دا او څوک چې ژوندې نو هغه الہی هغه الہ دی دارنګه قیوم دی او څوک چې قیومی ناغه د اولویت مستحق دی او الہ دی دا چې دلیل به جوړه دا دلیل دی د الله په وحدانیت باندې قیوم قران کریم کې سوره ال عمران کې دویم آیات کې سوره طه یوصل یولس کې براشي او د دې معنی کې ساقوالو امام مجاهد امام ربی امام ضحاك وغيرها وي چې معنی قائم دی په هر سیز باندې سره د حالات او داغینا لکه سوره رات کې براشي دې دې رشاعت کې چې قائم علی کل نفس هر نفس باندې قائم دی سعید ابن جبیر رحم الله چې قیوم هغه ته وی چې وجود همیشه دی وجود همیشه دی عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی وی قیوم هغه ذات ته وی چې زوال او تبدیلی به ناراضی تغییر پکې ناراضی قتاده رحم الله وی قائم دی په تدبیر د ټول مخلوق او داغي په حفاظت باندې دا ټول معنی کول شي دلته القیوم کې دا اقوال یو بل ته نږدې دي چې سوچ وکې او په دې کې رد دی په مشرکانو باندې ځکه سو کوی یو مدبر د ټول عالم دا فلانه دی سو کوی فلانه دی د نږدې زمانہ کې او تیر شوی دی او غیر دی مشرمو نه هو سو د پاسه خو کتابونه لیکل دي مولای صد حق پرسته دلیل خو نه دی ډیر کړه ته مولای تاویلونه کوي دا محمد رسول الله په احادیثو کې قران کې تحریف کوي تبو ته حیران شي دومره دروغ وای و یو ټیم را روان دی لالبا جواب ورکه ملعبا او د لبو شه د الله د کتاب او د محمد رسول الله د سنت نه جوړوا دا ژوند دی او سوروزه دا بلاړ شي کتا تر دنیا څخه فایده حاصل هم شي نسبی و یو ټیم را روان دی چلته په تور تمی بیا ناغم وی کتاب لیکل دی حدایق بخشش د اردو شاعر او د فارسی شاعر او د عربی شاعر داغین علاوه یو لوی مولا او منطقي او فلسفي او حديث به بیانول د فقه فتاوی لیکل د غټه الفتاوی الافریقیه فتاوی افریقیه احمد رضا خان بریلی او تفسیر لیکل دی اغا کتابونه ډیر دي تر دې چې او کتاب قدیم لیکل دی چې د انګریز حکومت په وخت کې د انګریز حکومت او دا زه چې دې زموږ چې کمزه کې د انګریز حکومت ته دارالاسلام دی اعلام الاعلام بان الهندستان دارالاسلام ځکه غیر طرف نه بوله سرات لکنه ډیر لوی جیداد ول اورکل دی اوسم راي بریلی کې دا ډیر لوی جیداد دین وسی اشتا هغه د شیخ عبد القادر جیلانی بارکی حدایق بخشش شپږی سی دی په دې کې دی اول کې وی بیزی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر تصرف والا ہم دے زی تصرف بھی ہے مازون ہم دے بھی اللہ اسی اجازت ورکل دے چیز سکھے نو کوا او د ټولی دنیا د کارون مدبر ہم دے بھی قیوم ہم دے خوا حالانکہ رسط را روان دی انشاءاللہ ربشی سوری انس کے چی دا مکی دا مشرک نتا پوس چھو چی اومن یو دبرو لگرہ د دې ټولې دنیا د انتظام څوک چلی نه یو الله اغي خو الله او د سوار لسمه ديار لسمه صدې مشرکان سوې وشته قطب شتا غوث تر سفيان وې پلان کې قطب دي قطب اصل کې په عربه کې د دې میچنه منس کې چې کوم د میخ راغله د کنه لاندې پل کې د پاسه د پل پیچورلی یا په جرند کې چې وګورنه لاندې چې کوم پل پروت نه پې کې او میخ راغله دې برا ادا بل داغې نه ګر چا پیره چورلی دغه میخ چې تا او دغه میخ ته قطب وې دې مطلب سو وی قطب د دنیا او د اسمان د پاټي په دچورلی دا کته پاټه ده دا کته زیده او بر اسمان دي دا ټول چې چورلی دنیا کې سکیږي دا وی قطب کې دا د مشرک نظریه وا ته دیو جنا په دې باب کې د سر سره دلیل نو پلان کې صوفي دا ویلی دی پلان کې ویلی دی قطب دې سپکې نو جبادی سپکې ابدال دي سپکې نو قبادی سپکې غوسان دي دا دغه خپل سلسله وا دا غي ځانه جوړ کړو بار صورت پدې ټولو باندې ردو شو ظالمانو قیوم خو غره هغه دی القیوم قیوم هغه تنظیم چلوونکې د ټول عالم هغه دی بل نشته نو بل دلیل لا تاخذو سنۃ ولا نوم نمیسی اغل را پرکالی او نه خوب نه پاغ پرکالی راضی او نه په خوب راضی سنا دا الله تعالی سلبی دایمی صفت دی ادا مستلزم دی کمال لا ادا اصل کې دا غال قیوم د پاره تاکید دی ځکه چې د غفلت د صفت سره قیومیت یو ځای کیږي نه نماز الله چې په الله غفلت راتلې بیا به قیوم نو هغه باندې غفلت نه راځي لا تاخذه سنتن سندی توي چې سړی باندې دا سره درون شي سترګې پټي پټي کیږي دا وه کې دی غافلی پړي څه خبرو پويږي پس نه پويږي وره ډېر خبرې داسې زه خو پونه شم خو براله راغلی ا چې کله بیا سترګې بالکل ورشي کنه هغه دا بیا نو موي خوب ادا اصل کې خبره د دې ځنه شروع شي چې دا اولنی حالت دا ده چې نعاس راځي نعاس باسه سړی کې ګرمې کې او د اثر کې داسې راځي کې روسته پر اثر درون شي نو درېم ځل کې جو پوره په ورشي کنه نو ی الله جل شانو باندې نه پر کالی راځي او نه خوب راځي ولي پچا چې پر کالی او خوب راځي هغه الٰه نشي کېده هغه الٰه نشي کېده نو ته ماته په دنیا کې هغه بابا ستو خیا نیک سړی چې په خوب نه راغلی هر چا خوب کړی ښا تر دې چې د ټولو انسانانو مشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د انبیام سردار چې په خپل فرمایل چې انا سید ولد آدم ولا فخر و بيدی لواء الحمد ولا فخر زه د ټول انسانانو مشرم د فخر د پاره نه وایم خو الله دا سې کړی دی ځکه ما ته ویل دي چې وا ما بنعمت ربک فحدث دا د الله نعمت ته پما چې کوم نعمت دې دا غي بیان وکړه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم jihad لته لیدي غره ها دا نه چې د دنیا څخه کار د پاره تللی دي او د jihad نه واپس کېدو او بلال رضی الله عنه مقرر کوم او ته وی مونږ برا پاسه خو نا وخت د شپه د چې مونږ له خوب وکړو د مشو اجسن ودو شو نو بلال رضی الله عنه هم انسان دی هغه هم د غمنډ ترلواله ول اکسات پس دا هم سترګي ورغلې دي اجسن ورلې نه ونور راغو او بیا نبی علیہ السلام هغه ته بلال جی بکار دیو هغه دا الله رسول کم ذات کې پتا خوب راوستو هغه په مام راوستو کنه زه خو نیم پوه شوی په ځان زما خو خیال دا و چې د بزان ویښ ساتم دا وګوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خوب راځي خوب کړه دې کنه دې کړه بلا حدیث دی د دنیا دا چې نور انبیا او نیکان خلق په دنیا کې اولیاء او دا ټیک دی چې داږي خوب کمی او د الله عبادت ډیر کوي لیکن خوب کړه دې خوب پر راځي او په کم وخت کې چې پاغه خوب راغی غافل شو کنه ولی سړی چې ودشي د تاسو پته لګی د موسمونو په تغییر او انقلاب نه پويږي روز شپه باندې نه پويږي د چا پتلو راتلو نه پويږي په خبرو نه پويږي لا غفلت تلا الله باندې دا حال نه راځيخه لا تاخذه سنۃ ولا نوم ننی سی اغلرا پر کالی او نه خوب معنا دا پین راځي نو بل دلیل له ما فی السماوات و ما فی الارض داغه په اختیار کی دي هغه چې پاسمانونو کی دي او هغه چې پزمکه کی دي اسمانونو کې چې سدي او پزمکه کې سدي ټول داغه په اختیار کیږي او دې مقام کې وګوره دا صفته ثبوتی ده الله دې او لهو مخکې کو دا لام د تخصیص ته پاري نو معنا خاص داغه دي او رسو لفظ دما کې عموم دي نو ذوی العقول او غیر ذوی العقول ټول ته شامل دي کاقل والدی او کاقل والنه دي نباتات دي که جمادات دي که حیوانات دي دا ټول داغه اختیار کیدی لهو داغه دی داغه تصرف پی چلی گی اغا پاکی متصرف دی اسمانونه ذکر کا مراد ته بر سيزونه دي زمکه ذکر کا مراد ته کته سيزونه دي بر دي او کته دي چې سدين ټول داغه اختیار کې دي نو او دا بل دلیل وکړه چوغورا الہ واغه سو کې دي شي چې هغه اسمانونو زمکه کې متصرفي او هغه الله دې رب السوکنا د دې وجنه الہ هغه دې بل سوک نشي کېدی ولې بل سوک په اسمانونو زمکه کې متصرف نشتا او د دې لهو د وجنه په کلام کې حصر راغی ښه لهو کې تخصیص او رستو چې ما فی السماوات و ما فی الارض ما کې عموم و اشاره وا چې سوم دین دا غي اختیار کړي د دې کلام کې تخصیص او حصر او دا پور رد په ډلې د مشرکانو سوک د ستورو عبادت کړي سوک د نورو سيزونو عبادت کړي چې هغه وی په عالم کې سوک داسې شتا چې هغه تصرفات کې غداغي الہ دی یا بل سوک دی نه الله جل شانو نه نه بل سوک نشته متصرف غوري هغه دی او دا ټول موجودات داغه مملوک دی داغه مربوب دی داغه مخلوق دی لهو ما فی السماوات و ما فی الارض نو بل دلیل من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه سوک دی هغه کس چې سفارش بو کی داغه په دربار کې به د اجازه داغنه معنا دا چې سوکشتا چې دا الله په دربار کې او مجرم خلاص کی داغه دو قید نه داغه د جیل نه د جهنم نه او اجازه تم ضرورت نه دی اجازه ته داسې وکي نشتا او په دې کې مقصد اثبات د عظمت او د کبریا او د اوچت شان د الله لري دام صفت ثبوتی داغه دی او مقصد داره چې مشرکانو کې صدا سی وو چې غید شفاعت قهریه شرکیه عقیده لرله سوره یونس کې براش ان شاء الله تعالی سیات کې چې غیبه ها اولای شفاعاءنا عند الله دا موږ چې بندگی کوو نو دي ته موږ خدایان نه وایو دی به د الله دربار کې زموږ سفارش کوي دغه شان سوره زمر کې هم راشي چې دی به دې سفارش کوي نو دا زموږ وسایل دي دا زموږ وسیلې دي د الله په دربار کې لکه مشرک همیشه دا وایي دا وسایل دي زموږه او دګه چې بیس نه هی وي اشاره و دی ته چې الله وته اجازه وکي کنه ناغه شفاعت بل اذن دی خوشتا او چې الله اجازه نه وکړي نو څوک خپل زور نشي چلولې او بیا دا چې الله اجازه وکي انبياو طبقي علما او طبقي مجاهدين او طبقي ملائکه او طبقي غیبه د ایمان والے د پاره سفارش کوي ګوره د کافر د پاره نه چې مؤمن دی او داغه نه ګناه شوه دی کله د کبیره شوه دی کله د صغیره شوه دی او بیا د مقام کې قرطبي ډیر تفصيل لیکلو په دغه مسله او عنده یو وی معنی عنده عیش فاو پورې متعلق ده کنه چې سفارشو کی داغه دربار کې او دام کې دي شي چې دا پټ لفظ یې پورې متعلق معنی قریب وی الله تعالی ته ملائک او انبیاء او صالحین هغه خلق هغه نیکان چې غي سفارشو کی ولې دا الله دربار کې نږدې دي کنه او چته درجه ده د انبیاء او د اولیاء او د شهدا او د نیکانو هغه څخه دی معنی داغه سره مقرب دي دیو جن بیا ټول ته شامل لې هر کله چې مقربین بغیر د اذن نه سفارش نشي کولې نو خلق بسو کی په دنیا کې بیا سفارش او د کی اشاره وا چې هغه ذات الہ دی چې بغیر داغه د اجازه نه څوک سفارش نشي کولې او هغه الہ نشي کېدی چې داغه د صفت نه وي نو بل دلیل یا علمو ما بین ایدیهم و ما خلفهم پویږي الله پاغه سوچ مخې تدید دې مخلوق او پاغه چې شاته دې دې دې جمله کې به اړه کوالو چاوي بما بين ايديهم نه مراد دې مخې تسيزونه دي او ما خلفهم چې کوم رستور روان دي شه دنیا نه لړشي ساغه سيزونه دي چې تا ته مخې تري په جون کې ویني کنه او ساغه دي چې هغه شاته روان دي تر دنیا نه لاشي ته به نه ویني ندوارو ته شامل لې کدی ته مخې ته دي او کله دي شاته یا دا چې ردينه مخې کوم تیر شوې دي د لانو پیدا او تیر شوې دي یا د لار شې دنیا نه بیا برازي ناغم الله ته معلوم دي د انسان ته خو پته نشته چې مخ کې څه شي وو دته دا پته نشته چې رستو بس کیږي الله ته پته ده یا علم ما بینه دي هم ما خلق یا ما بینه دي مغه سیز دي چې ته حاصلول شي او ما خلق او مغه دي چې هغه ته نشي حاصلول نه کوم چ هغه ته حاصل داخله حاصلول شي هغه داغه الله ته پته ده کوم چې دی نشي لاندې کولې داغه درک نشي کولې هغه الله ته پته ده یا هغه چې دی اخلي او هغه چې دی پریک دی یا هغه چې د دنیا سيزونه دی او هغه چې د آخرت دی یا هغه چې محسوسات دي دی ویني هغه چې معقولات دي حس باندې هغه نشي معلومولي دي دې نشي او دې نشي سکل نشي بویول نشي هغه سيزونه مشته دنیا کې کنه ا دغه الله ته پته ده او خدای چې دې ټول دې شامل کا علم دا الله په دې ټول حاوی دي یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم پو ی دی الله پاغه سوچ مخه ته دی د مخلوق او پاغه چې شاده دی د دی د بل ابن عباس رضی الله عنه یو روایت وو چې هغه ما بین ایدیهم نه مراد د دنیا سيزونه دی او د ما خلفهم نه مراد د دین اسمانونو او زمکه مراد دی د عطا رحم الله او د مجاهد کولغه چې مخه ما ذکر کړي د دنیا سيزونه او د اخرت با صورت ټول ته شامل کا او مراد تین عموم د علم د الله دی معنی د الله علم پار صحاوی دی او دا غ علم دی په شافع باندې مو په مشهور باندې او دا جمله اصل کې رد دی په منکرینو د علم د الله چې هغه بعضی فلسفیان او منطقیان دي چې غوي معاذ الله علم د الله صرف په کلیاتو دی او په جزئیاتو یې نشته نو چې کله جزئیات وقوت راځي سوره سوره وي دوره دوره د الله علم معاذ الله سیوا کیږي دا بعضی گمراه دي ملحدین نو دا بل دلیل ذکر کوخه چې هغه ذات چې هغه په هر څه عالمي هغه الهي او کوم تجدار سپتنی هغه الہ نشی کېده وګوره لوی لوی خلق دنیا کې تیر شوی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول انسانیت مشر دی لیکن مخ ته لړم دی خو لګ تیار ده نو پته وته نه لګی چې کته لړم دی چې لاس کې خو نه ولا ټاک ورک نو کته وې نه غلی دی خو به لاس کې خو دو فیلات القبی دی کوم ال تعلقہ معاذ الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ونه ښکارې ته پته نه و دغه وجوه څنګه لاس کې خود لړم ټک ورک ویل ان الله الاقربا ما تدعو نبيا ولا غيره الله خو دې پر لړم لعنت کې نه نبی د ګوري نه غیر نبی د ګوري خو ټک ور گئی دا چې ډیرو مکو کې نبی له سلام سره ملګری دي یو زنانه و پلیتا يهودنه او نبی له سلام ته خدا پته نه و کنه بعض وخت خو سره ظاهر ته ګوري د دینم دا پته لګی چې نبی له سلام عالم الغیب نو چې ګوره دا خو پړ کې لوی کافر ده او غي ولا دعوت ورکړو او پاغه حج ولا زهر نو چولی او که نبی علیہ السلام ته دا پته وي ول خپل ملګری و مرګ لا بوتلو یا خپل باندې ځان وجو خودکشي کوله نه هغه ته دا پته نه و چې کله هغه ته نور څوک کې دي شي په دنیا کې چې مونږ دا منو چې د دنیا د دې خلق ټول علمونه راجمه کې نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علم دا غي نسې واده ښه نو بیا بل څوک داسي چې ته وای پلان کېم دی پلان کې دی چې انبیاو ته پته نه لګي دا وجو چې مولانا روم هغه کسانو ته مونږ ګوري ویلو وی دا بازی منگکوری زان لده علم داوی که یا پیران یادول چی مون پارس پویگو آغا وزنگ پیریشی دا مورید دا کور خبر ورتنی آغا وی علم موسا چونکه شد در غیب بن علم موشه که بود اے ارجمن دا موسا علیہ السلام علم چی پا غیبو که بند ویده دا منگکوری بس علمی منگکوری دا غپیر تویلی دیخوا اچی زان لداوی دا غیبو کئی نیکان خلق داسې نه کوي نیک پیران به می دنیا کې غی دا داوی نه کوي نه کړی دي بلکې خلقو ته ویلي چې مونږه عاجز یو مونږ سره نشته نه پويګو ام دغه شانتی شیخ سدی سی وی ودایات تا تهل می غیب کس نه میدانت بجز پروردگار هر کی گویت کی من دانم ازو باور مدار علم د غیب او سوا د الله نه بل سو پنه پویږي سو کوم چې دا داوا کوي چې زه په پویګم یقین پیونه کی ولی مصطفی هرگز نه گفتی تا نه گفتی جبرائیل جبرائیل شهم نه گفتی تا نه گفتی کردگار محمد رسول الله به ترغی پوری خبر نه کوله تر سوچ به جبرئیل السلام ته نو ویلی ا جبرئیل السلام به ترغی نه وی تر سوچ به الله نه ویلی معنی په وحی هغه ته علم راځي دا بل دلیل شد الله په الوهیت باندې بل دلیل او اوس په دې رد کوي چې په دنیا کې بل څوک داسې نشتا چې هغه داغه په علوم او احاطه کوي ولا یحیطونا او احاطه نشی کولی دا مخلوق بشیء من علمه پس اسی سرا دا علم دا اللہ نا الا بما شاء مگر پاغی چو غواری اغا پس دی مقام کیو گورا الا بما شاء مفعول دا شاء پت تی مانا بما شاء اللہ ان یحیطو بیه مانا اللہ چو غواری چی اگر دا پا علم کی راشی نو اگر راشی اچاوی الا بما شاء کی استثناء منقطع دا مانا لیکن یوتیه العلم بما شاء ببعض الجزیات چاوی اچاوی استثناء متصل ده و ده علم نمراد علم غیب اضافی ده نو که غیب حقیقی دلتا مراد شی استثناء منقطع ده که غیب اضافی مراد شی استثناء متصل ده ادار سور الامران آیات کریمه براشی اوصل نحاویا یاد سور جن التا امدا سی ده فدیکیم دا مقصد ده او بیا داسې چې قران کریم وی لا یحیتون بشیء من علمه الا بما شاء معنا په دنیا کې څوکم داسې نشته چې هغه په ټول علوم او احاطه کوي سورۃ الله غواړي نه غوته ځکی د چا علم کم دی او د چا زیات دی دا ولی الله تعالی ډیر ورکړل دی چاله کم فوق کل ذی علم علیم دا هر علم والا د پاسه علم والا شته او دا داوسوک نشي کولې چې رسه علمونه دی هغه ما څخه دی څه شی داسې نشته چې د خارجي موسی علی السلام غون ته جلیل القدر نبی چې الله بنی اسرائیل ته داسې پیغمبر را لګلو چې غلې کم کتاب ورکونه پته نه لګی چې سو زره انبیا بیا پاغه کتاب راغلی دی غبه چلاو اغه موسی علی السلام ته وګوره چې اوزل کلاغه د خلینه دا خبره وته چې چاته تاسو کو وینن سبا په دې دنیا کې د ټول نړۍ عالم څوک ته ویزم چې دا خبره سم وکړوي او فسرینو لیکل دي نو وته ویل چې جنستانم لوی عالم بلشته په مخلوق کې په څوک دی زما یو بنده د فلانی ځکی بیا موسی علی السلام شوق پیدا شي چې عالم دی زمان لوی دی خو زم چې دا علم هم زکم ځه نو بیا روان شو ځم تلشه ملګری واغستخه د خبره له روح بش ان شاء الله سوره کهف کې ها نایک هو یو اشاره دی ته فضیلت د علم ته چې دا مو عايشه د ما سره سدين دا ډیر دی کبل سوق له عالم شته هغه تلال شکین او داغه نه زکا او ترغه پوری یو سره عالم نشي ګرځي دی پوی تر سو پوری چې د ډیرو نه زدن کی یو پوری ځان من خلاوا یو نه زکلو د بل نه زکا د بل نه زکا بن خو نه تکنه او چې کله یو تن پوری بن شي نو داغه نه نور نقصانات جوړ شي بیا ها ولی هغه نور علم نه لیدل کنه د دې وجه نه بیا بغړې وړې وای کی دي چې په برسه کې اختشی د انبیا او شان خو ډیرو چته هغه کوشش دا کوي چې علم څومره یې چې هغه حاصل کم تر خپل وسه پوري خو موسی علی السلام مقصد مې دا هغه بیا چې کله خضر علی السلام سره ملاو شو او دواړه ناس تو نو روایت کې راځي په دې کې دا غاړې او چنچن رااله او دریاب کې ټونګه وکړه لکه دا مرګې چې کله کېږي دریاب په غاړه مخوکه داسې کی ناغه مخوکه داسې کړه نو خضر علی السلام ته وی دا دې په دې مخوکه پوري چې کمی وبان ختی دي کنه یا دا خلک کم ګوټ دي د دې دریاب سره په نسبت کې دي شي موږ به ولټو خو زما استاد علم نسبت د الله د علم سره نشي کېدی یا بل روایت کې داو لکه څنګه چې د دې نسبت د دریاب ته دغه شان زما استاد وړو علم چې راایو دي کنه د الله علم ته ویدا نسبت دی ته ګوره څومره وبدي په دنیا کې تقریبا 3 وبدي یو څه وچه ده کنه دی وی 13 کروڑ میل تقریبا مربع میل دا د وچا د دغه لوندې علاقه ده او 5 کروڑ مربع میل د وچا علاقه ده دا بر اعظمونه پاغي کړي نو په ډیره شو تقریبا یو په 3 واده یا په 2 شي نو دا لږ سیس دي د دې سره دنیا کې داسې کالکولیټر شته چې دا نسبت ولټي دا غین انده اندازه لګی دا چې خلق ته خو له چې ګوري عالم الغیب الله دی ها دا هر څه علم غسر دي انبیانو سره د هغه زمانی د خلقو په نسبت لوی علمي هر نبی په خپل زمانه کې لوی عالمي دا حقیقت دی د موسی علی السلام خبره هم بدنه و ولی بنی اسرائیل کې دا غمر سو عالم نو خو الله جل شانه ول تنبیه ورکوله بار صورت لا یحیتون بشیء من علمه دا نه چې ټول علوم په هغه باندې احاطه وکړه الا بما شاء استثناء وی دیتا دا دی و سره نه وی چې احاطه نشي کوله لا مخلوق پسو سی سره هم د علم دا غنه مگر په ټول هغه چې هغه غاړي نه چاله ټول ورګي و استثناء د کل د کل نه کې دا لا څنګه استثناء شو معنا الله چې سو قدر او غالي نه غول ورکي هغه اندازه او مار ته غیب نه مراد غیب ذاتی کلم اضافي وسع کرسیه السماوات والارض دبل دلیل دی رسیدلی دا کرسی دا اسمانونو زمکی تا ورد مقام کی چاوی وی دا کرسی نا مراد دا علم دی لکه دا عبدالله ابن عباس یو قول نقل دی ابن کثیر ذکر کردو چاوی دا کرسی نا مراد دا بادشاہی دا بہتر خبر دا دا چې دا بحقی الاسماء و صفات کی ذکر کردی دی آیات دا صفات ندی دا آیات و صفات ندی نو مانا دا اللہ کرسی اشتا و بغیر دا ستشبیه و تاویل نا دا دی منل واجب دی آخو آمونگ نزو و اللہ ذکر کردی دی چې زی کردی دی کرسی دا آغا اسمانو نوزمکا چاچی دا علم مانا کول ناغیوی رسیدل دا علم دا آغا اسمانو نوزمکی دا و بہتر داو چې پدا سی پریک دا بس چې کرسی دا آغا شتا بیا دی باب کس روایات ابن کثیر مظہری بل بل بذکر گئی چې روایت دا دی چې دا او آلا اسمانو نا اوزمکی چراوالی دا د کرسی د الله په مقابله کې دا سی دی لکه په یو لوی بیابان کې چې یو وړ غونټه کړی پرته دا سمکه او اسمانونه چې دا به سوره څنګه کرسی او بیا وی عرش د کرسی نه دومره غټ دی چې دا کرسی د هغه مقابله کې دا سی دا لکه پا په بیابان کې فلات کې چې حلقه پرته وي وړه وړه غونته کړې پرته وي په بیابان کې دا فروق ټیک د شته خدای ټول ضعیف روایت دی کثیر ذکر کړی دی والا ادا چې نور علماو د دې وجه نه رستو بیا حافظ ابن کثیر خپل فیصله کړی دی چې هاذه الایات و ما فی معناها من الاحاديث السحال اجود فیها طریقۃ السلف الصالح امرارها کما جاءت من غیر تکییف ولا تشبیه دا آیات یاد دی پشان دی نور آیاتونه او احادیث خه طریقه پدې کې د سلف دا څنګه چې دا داسې او چلواله کسم چې راغلي کیفونه او تشبیهات پکې مزه ذکر کوا دا بهتره طریقه وا زیکړی دی کرسی دا اسمانونه او زمکا ناغ الہ کی دی شي چې دا کرسی اسمانونه او زمکا زایول شي ښا دا دلیل لیکنا نبل ولا یعوده حفظهما او نه گرانیږي پاغه باندې ساتنه د دې دواړو لا یعوده ندرنیږي پاغه باندې حافظ ابن کثیر او مظهری معنا کړی و اغه ندرنیږي دا بل دلیل شي اصل کې چې دا سي ذات ته چې د اسمانونو د زمکه حفاظت اغه پخپل کوي او پاغه ګران نه دی نو الہ اغه ذات ته چې پاغه د اسمانونو د زمکه حفاظت کوي نو اغه پینې ګران تاغه ساتنه ده نه ده ګران ولا یعوده حفظهما وهو العلی وهو العلی او هغه ډیر اوچت دی ډیر اوچت دی د اندادو د شرکاونه المتعالی عن الانداد و شرکا العظیم او ډیر لوی دی ډیر لوی دی معنی داغه په مقابله کې هر شی لاندې دی حقیر دی المستحقر بالاضافه الی کل من سوا مظهری وی دا بل دلیل شو العلی بل دلیل العظیم بل دلیل علی دی حکم چې علی نو هغه الہی دارنګ عظیم دی او کوم چې عظیم ذات یې نو هغه الہی علی دی ور قرآن کریم کې د دې ګن تعبیرونو ذکر دی کله غلو د الله ذکر کوي سورې بنی اسرائیل درې سلويخ کې براشي کله وی متعال دی المتعال سورې رعد کې براشي نه هم آیات کې اعلی ذکر کړل دی د وزل قرآن کریم کې دارنګ علی ذات ته اته زله ادا ذکر کړل دی دارنګ دیم ذکر کړی چې تعالی سوار نزله دا ټکی ذکر دی دارنګ کله د الله فوقیت ذکر دی فوق تا درې زله سورې انعام کې اتل زله اتل آیات کې شپږم آیات کې سورې نحل کې 500 آیات کې دارنګ کله استوا علی العرش ذکر کړي چې په عرش باندې اوچته عرش دی عراف سلور پنزوس یونس دریم رعد دیم طاها پنزم فرقان نه پنزوس الیف لامیم سجده سلورم آیات حدید سلورم وہ زلیغا ذکر کرده دی العظیم قدر و شرف دیر لوی دی ترتبی وی خاون دی عظمت دی چه هر سیز داغ نخ کتا دی داغ نهیس سیز آزم نشتا ابو حیان اندلسی وی خوا زکم آوی العالی اوچت دی العظیم لوی ذات دی ندا عظیم دی چ کوم عظیم نه الہی او الله عظیم دی نو دا بل دلیل شو دا ټول دلایل لا غونکا الحی یو دلیل القیوم بل دلیل لا تاخذو سنۃ ولا نوم دریم له ما فی السماوات و ما فی الارض سلورم من ذا الذی یشفع فنزم یعلم ما بین ایدیهم شفغم او دارنګ وسع کرسی او السماوات و الارض وم ولا یؤوده حفظهما اتم العلی نهم العظیم لس دا لس دلائل دی دا اللہ پا وحدانیت بانی پا دیو آیت کریمہ کے ذکر دیتا سیدتو آیل قرآن بے لیو چھ دیر لوی شان والا دی شان دیر اوچد دی نوس مسئلہ ذکر شوا نسوک دا دی منون کی دی دلائلو تو گوری او سوک اگری چھ دی دلائلو نا انکار کئی ابا کئی پا دی که سوچ نکئی نا آغا مسئلہ دا توحید نمانی نا خواد دی فریقینو ذکر کئی خوا لائک را حفید دین بیاو تا گوری الله الله لا اله الا هو نشتا لائق د بندګې به داغو الحي ژوندې ده هميشه يا ژوندې ده پدا سي ژوند چې مرګ په ناراضي القيوم انتظام چلون کې د ټوله دنیا لا تاخذه ننوي اغلرا سنتون پر کالي ولا نوم او نه خوبو مان ناراضي پاغه باندې پر کالي او نه خوبو له ما في السماوات داغ په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی او ما په لرد هغه چې په زمکه کې دی من ذلذي سوق دی هغه کس یش فوائنده چې سفارش بو کی داغ دروار کې الا باذنه به د اجازه داغنه یعلم پویږي هغه ما بین ایدهم پاغه سو چې مخه تدید دی مخلوق و وما خلفهم وپاغه چې شاته دي ددی رستو دي ددی ولا يحيطون او يحاتن شي کوله داخله کو بشيء من علمه پس سي سره د علم د هغنا الا بما شاء مگر پاغه چوغالیغا وسع كرسيه السماوات والارض رسیدلې دا کرسی داغ اسمانو نوزمکی دا یا زیکری دی کرسی داغ اسمانو نوزمکا ولا یعودو حفظهما او نگرانی کی پاغبان دی ساتنا دا دی دوارو وهو العالیو اوغا دیر اوچت دی شرکاو نا دان دادونا العظیمو لوی ذات دی